وہ لمحے کیف کے ہوں گے بھلا کیسے رقم مجھ سے، وہ لمحے کیف کے ہوں گے بھلا کیسے رقم مجھ سے، تصور میں بھی کب تھا پاس ہوگا ملتزم مجھ سے، تصور میں بھی کب تھا پاس ہوگا ملتزم مجھ سے، تصور میں بھی کب تھا پاس ہوگا ملتزم مجھ سے، کیے سجدے خدا کو جب ریاض الجنہ میں جا کر، جب ریاض الجنہ میں جا کر بہت نزدیک رہتا ہے محمد کا حرم مجھ سے، بہت نزدیک رہتا ہے محمد کا حرم مجھ سے، تمہیں سے رحمت عالم شفاعت کہوں میں طالب، تمہیں سے رحمت عالم شفاعت کہوں میں طالب، خطائیں تو ہوئی لاکھوں میرے شاہ امم مجھ سے، خطائیں تو ہوئی لاکھوں میرے شاہ امم مجھ سے، بدن سے روح جب نکلے خدا محسوس تک نہ ہو، بدن سے روح جب نکلے خدا محسوس تک نہ ہو، رہوں مد ہوش جلووں میں جدا ہو جب بھی دم مجھ سے، رہوں مد ہوش جلووں میں جدا ہو جب بھی دم مجھ سے، تصور کر لیا جالی کے آگے لے لیے بوسے، ذرا سی ہی مسافت پر تھے آقا کے قدم مجھ سے، ذرا سی ہی مسافت پر تھے آقا کے قدم مجھ سے، یہ ساری برکتیں نازل میلاد کے صدقے، یہ ساری برکتیں نازل ہوئی میلاد کے صدقے، سلجھتے ہی گئے ہیں زندگی کے پیچ و خم مجھ سے، سلجھتے ہی گئے ہیں زندگی کے پیچ و خم مجھ سے، وہاں جا تھی میرے تن من کی، وہاں جا کر عجب ہی کیفیت تھی میرے تن من کی، میرا یہ دل تھا بے قابو جدا تھی چشم نم مجھ سے، میرا یہ دل تھا بے قابو جدا تھی چشم نم مجھ سے، درود پاک پڑھ پڑھ کر دعا یہ رب سے کرتا ہوں، درود پاک پڑھ پڑھ کر دعا یہ رب سے کرتا ہوں، کبھی نہ دور ہو پل بھر محمد کا کرم مجھ سے، کبھی نہ دور ہو پل بھر محمد کا کرم مجھ سے، ہمیشہ پنج تن کی یاد سینے میں رہے محفوظ، ہمیشہ پنج تن کی یاد سینے میں رہے محفوظ، کبھی دل سے نہ نکلے کربلا والوں کا غم مجھ سے، کبھی دل سے نہ نکلے کربلا والوں کا غم مجھ سے، میں دنیا کے اکابر کا قصیدہ اب نہ لکھوں گا، میں دنیا کے اکابر کا قصیدہ اب نہ لکھوں گا، نبی کی شان میں عابد چلے گا یہ قلم مجھ سے، نبی کی شان میں عابد چلے گا یہ قلم مجھ سے، وہ لمحے کیف کے ہوں گے بھلا کیسے رقم مجھ سے.